أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم kardeşler, tefsir dersimize inşallah En'am suresinin 95. ayetinden devam edeceğiz. Şimdiye kadar işlediğimiz bölümleri bir değerlendirdiğimizde tevhid, peygamberlik ve bununla alakalı, şirkle alakalı bazı hususlar, bununla alakalı ayetleri öğrenmiştik. İnşallah bugün başlayacağımız bölümde, pasajda Allah Celle Celaluhu'nun zatını, sıfatını, fiillerini, onun ilminin sonsuzluğunu, kudretini, azametini, hikmetini, rububiyetini, uluhiyetini bize gösteren delilleriyle anlatacak olan ayet-i kerimelerle tanışacağız inşallah. Onun için hep beraber istiazemizi yaparak, sizler de dinleyiciler olarak özellikle istiazenizi, yani ders esnasında şeytandan herhangi bir vesvese gelmemesi için "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm, bismillahirrahmanirrahim" diyerek dersi dinlemeye başlamanız da uygun olur inşallah. Çünkü Allah'ın ayetlerini dinleyeceksiniz ve öğrenmeye çalışacaksınız. Ve bunu yapmak için hakikaten konsantre olmak gerekiyor ki ayetlerin manası anlaşılabilsin, tefsiri anlaşılabilsin inşallah. 95. ayetle dersimize giriyoruz inşallah. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe fâlikul habbi ve'n-nevâ. Gerçekten Allah, şüphesiz Allah, tohumu ve çekirdeği çatlatandır. Yukhricul hayye minel meyyiti ve muhricul meyyiti minel hayy. Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. Zalikumullah. İşte Allah budur. Fe enna tufekun. O halde hala nasıl dönersiniz? Hak'tan dönersiniz. 95. ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu'nun bazı sıfatlarını ve fiillerini bize tanıtan muhteşem bir ayet-i kerime muhterem kardeşler. Kısaca ayetin içindeki manaları düşünmemiz gerekirse tefsirlerin ışığı altında inşallah taneleri ve çekirdekleri çatlatandır. Falik, yaran ve çatlatan demektir. Yani Allah Celle Celaluhu taneleri, tohumları yarıp bitkileri büyüten, çekirdekleri yarıp ağaçları büyüten Allah'tır. Bir düşünmek lazım. Bir tane, bir çekirdek yere düşer. Toprağa ekilir. Ya da kendi kendine düşer. Birinin özellikle ekip ekmesi de önemli de değil. O bakım yapılırsa daha da başka bir şey. Fakat o toprağa düşer ve onunla kavuşursa, belirli bir müddet geçtikten sonra sünnetullah gereği, onu da bir kanuna bağlamış. Belirli bir müddet geçtikten sonra o çekirdek içinde bir hareket, bir basınç, bir frizlenme meydana gelir. Kendi kendine. Sen bir şey yapamazsın. Altından ve üstünden yarar Allah o çekirdeği. Bir üstünden yarar, bir de altından yarar. Ve çatlatır onu. Bu aşamadan sonra artık o çekirdek, o tohum sükun halini terk edip hareket haline geçmeye başlar. Yeni bir devreye geçer. Üstteki çatlaktan, Allah'ın yarmış olduğu üstteki yerden bir veya iki çenekli olarak havaya doğru yükselen bir ağaç meydana gelir. Alttakinden de toprağa doğru geçen bu saçak denilen, Almanca Wurzel, kök dediğimiz bir ağaç çıkar. Biri üste, biri aşağı doğru gider. O başta daha ekilmeden parmağı alıp, daha çocuğun bile eline verseniz parmağıyla ezebilecek zayıflıkta, zerafette olan o tohum, o çekirdek, sonradan bıçakla, baltayla nüfuz edemeyecek derecede sert olur ve yerlere hatta önünde bir taş varsa onu bile parçalayıp içine doğru girer. Sonunda mükemmel bir şekil kazanır. Hem aşağıda hem yukarıda. Aşağısı ne kadar mükemmel olursa üstü de o kadar mükemmel olur ağacın. İşte bu küçük çekirdeğin içerisine koskoca ağacı sığdıran Allah'tır. Bu küçücük çekirdeğin içerisine tonlarca meyveyi sığdıran Allah'tır. Zamanı ve gereği yerine getirildiğinde onu çatlatır ve ondan onları bitirir. Fâlikul habbi ve nevâ. O tohumu ve çekirdeği yarandır, çatlatandır. Onun azametini, kudretini ve hikmetini bize anlatan muazzam bir ayet-i kerimeyle tanışıyoruz muhterem kardeşler. Hatta bir başka ayet numarası daha yazdım sizinle paylaşmak için. Vakıa suresi, Kur'an'da 56. suredir. Bakın orada da Rabbimiz Allah Celle Celaluhu 63. ayetten itibaren şöyle buyuruyor. Şimdi bana ektiğinizi haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa onu bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. Borç altına girdik. Biz yoksul kaldık doğrusu demeye başlardınız diyor Allah Celle Celaluhu. Siz mi bitiriyorsunuz biz mi? O kadar emek verdiniz, zahmet çektiniz, para masraf ettiniz, makineleri çalıştırdınız fakat hiçbir şey büyümedi. Ne yapardınız o zaman diyor Allah? Eyvah, borç altına girdik de yoksul kaldık artık derdiniz. Onun için söyleyin, onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz mi bitiriyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Tabii ki onu bitiren ve onu yetiştiren, onun çekirdeğini yarıp çatlatan, ondan ağacı, bitkiyi, meyveyi meydana getiren Allah Celle Celaluhu'dur. Ayetin devamında ne dedi? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır Allah. Aslında ayetin yukarısıyla bağlantıyı kurduğumuzda çok rahat anlaşılıyor. Ölü olan tohumu ve çekirdeği koyduk, dipdiri bir bitki meydana geldi. Dipdiri bir ağaç meydana geldi. Ölü eron spermayı aldı, içinden dipdiri bir insan yarattı. Tersi de geçerli. Diriden de ölüyü çıkarandır. O capcanlı ağaçtan ölü bir çekirdek tekrar meydana gelir. O da ekilir, ondan büyür gider. O diri insandan ölü bir nutfe alır. Ondan da tekrar dilerse halk eder, başka insan yaratır. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarandır. Hatta bazı müfessirler burada ölüyle diriyi manevi anlamda da almışlar. İşte müminler diri, inanmayanları da ölü olarak tarif etmişler. Manevi ölü olarak. Çünkü inanmayan bir insan ölü hükmündedir. Ölüdür o. Yürüyen mevtalar diyor ya Mehmet Akif. Yürüyen mevtalar. Yaşıyor ama aslında ölü. Kalp ölmüş. Ne yapar Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler? Bazen dipdiri bir Nuh peygamberden ölü olan bir inanmayan evlat meydana getirir. Ama bazen de ölü bir Azer olan babadan da dipdiri bir İbrahim Aleyhisselam meydana getirir. Bazen Allah Celle Celaluhu 100 yaşını geçmiş Zekeriya Aleyhisselam ve kısır kesilmiş hanımından alıp dipdiri bir Yahya Aleyhisselam meydana getirir. Bu Allah'ın yapacağı iştir. Çünkü onun için ذَٰلِكُمُ işte budur Allah. فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ bütün bunlardan sonra hala nasıl dönüyorsunuz diye Allah Celle Celaluhu. Akıl alacak iş mi? Bütün Allah'ın bu ayetlerini, bu mucizeleri, bu kudretini, bu azametini, gücünü gördükten sonra ey insanlar hala nasıl yüz çeviriyorsunuz diye Allah Celle Celaluhu. 96. Fâlikul isbâh. O parantez içerisinde karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Sabahı aydınlatandır. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ o geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı vakitlerin tayini için birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu aziz olan, her şeyi pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. 96. ayet-i kerime. Bir düşünün diyor Allah Celle Celaluhu. Şu ufuklara bir bakın. Ama ibret almak için bakın. Allah'ın ayetlerini okumak için bakın. Allah'ın sadece kitap arasındaki ayetlerini okumayın. Çevrenizdeki kainattaki yerleştirilmiş ayetlerini de okuyun. Bakın diyor Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra görün. Karanlığı yarıp sabahı aydınlatan Allah'ın gücünü görün. Geceyi sizin için dinlenme zamanı yapan Allah'ın gücünü görün. Bununla alakalı da Kur'an'da yine çok muazzam bir ayet kerime var. Her zaman dikkatimizi çeken Kasas suresinde, bu bağlamda bunu da hatırlatmak istedim size. 28. sure Kasas suresi, o surenin 71 ve 72. ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki, düşündünüz mü hiç? Eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size ışık getirecek var mıdır bir ilah? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, söyleyin bakalım. Eğer Allah üzerinize gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek var mıdır bir ilah? Hala görmeyecek misiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Rahmetinden ötürü Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzün onun fazlı kereminden rızkınızı arayasınız ve şükredesiniz. Kasas suresi. Bu ayeti bize biraz daha açıklayıcı mahiyette, bu konuyu daha geniş açıklayıcı mahiyette bir ayet kerime muhterem kardeşler. Düşünün, ufuklara bu şekilde bakın. Geceyi de gündüzü de bir şükür borcu bilin Allah'a. Çünkü o dileseydi ve dünyanın bazı yerlerinde yaptığı gibi ibret-i alem olsun diye hep gündüz yapardı. Nasıl dinlenecektiniz o zaman? O dileseydi hep gece karanlık yapardı. O zaman da nasıl güneş görecektiniz? O birinci 95. ayette geçen o bitkiler, tohumlar nasıl büyüyecekti güneşin ışığından faydalanmadan? Düşünün. Ve devamında ne diyor muhterem kardeşler? وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا Güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır Allah Celle Celaluhu. Hakikaten öyledir. Bu da yine insanların menfaatleri içindir. İnsanların maslahatı içindir. Hesap ölçüsü kılmıştır. Nasıl? Muhtelif devirlere ayırmıştır Allah Celle Celaluhu. Böylece hafta, ay, seneler bunlara göre tayin edilir. Hep bunun dönmesine göre tayin edilir. Gece gündüz bunun hesabına göre bilinir. Bütün bunların hepsi tesadüf mü? Haşa ve kella. Hiçbirisi tesadüf değil. Haşa. ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَلِيمِ Hepsi aziz ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Onun dilemesiyle olmuştur. Okun demiştir, o da oluvermiştir. Ol demiştir, o da oluvermiştir. Seyyid Kutup merhum Fizilal'da çok güzel uzun anlatmış bu ayet-i kerimeyi. Hepsini anlatacak mümkün değil. Siz okuyacaksınız inşallah. Biz özetin özetinin özetini vermeye çalışıyoruz. Siz devam okuyacaksınız inşallah evlerinizde. O müfessirler biz okuyalım diye yazmışlar. Şehit Seyyid Kutup Fizilal Kur'an'ında bu ayeti açarken muazzam, hakikaten hep günlük örnekler vermiş. Özellikle de burada inanmayanlara delil olsun diye inanmayanların kendi yazılarından deliller getirmiş. Mesela diyor ki, yani burada bütün bunlar tesadüf mü? Haşa, hayır. Allah'ın dilemesine bağlıdır. Allah bunu böyle dilemiştir ve böyle yerleştirmiştir. Mükemmel bir sistem haline getirmiştir. İsviçre'li bir matematikçinin bir yazısını koymuş. Bu da inanmayan Müslüman fakat vicdanını kaybetmemiş. Yani bütün bunların bir patlama sonucu meydana geldiğini vesaire, işte bir tesadüf eseri böyle durup dururken güneşin oraya yerleştiğini, ayın bir tarafa kovulduğunu, dünyanın durup dururken böyle bir tarafa geldiğini, bir şans eseri olarak haşa ve kella insanın tam bu şekliyle, mükemmel bir şekliyle meydana geldiğini vesaire inananlara, diyor ki bu İsviçreli matematikçi, Charles Joy isminde bir adammış, bir tek protein parçasının tesadüf yoluyla meydana gelmesi için, yani işe yarar kullanılabilecek bir proteinin, bir şeyden bahsetmiyoruz da, bir protein tesadüf yoluyla bir meydana gelmesi için 10 çarpı 243 oranında senenin geçmesi gerekir. Matematiksel ispatını yapmış orada, uzun uzun yazmış. Onun yazısından almış koymuş. Şimdi Allah için bir düşünün. Bir protein dahi bu kadar 10 çarpı 243 oranında seneye ihtiyacı varsa, o protein haline gelmesi için tesadüfen, yani o istenilen protein haline gelmesi tesadüfen o müddette meydana gelebilmesi için, bir mükemmel insanın bu nizamın, bu göklerin, bu yerin bu hale gelmesi için acaba ne olmuş olması gerekir? Ve olur mu? Haşa ve kella. Mümkün değil. Bu her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten Allah'ın takdiridir diyor Allah Celle Celaluhu. En'am suresi 96. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Devam ediyoruz inşallah. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 97. O Allah, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye, kılavuzluk yapsın diye size, sizin için yıldızları yaratandır. Gerçekten biz bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık diyor Allah Celle Celaluhu. Ama herkes için değil bakın. Bundan ibret almanın bir şartı burada açıklandı. Ya'lemun. Bilen bir toplum için ayetleri böyle açıkladık diyor Allah Celle Celaluhu. Yıldızlar. Burada da yıldızlardan bahsetti Allah Celle Celaluhu. Öteden beri insanların merakını, ilgisini çeken muazzam bir yıldızlar sisteminden bahsetti. Biraz ışık tuttu oraya. Fazla bir şey demedi daha. Kur'an'ın başka yerlerinde diyor. Mesela Mülk suresi, bu tebareke diye bildiğimiz çok tanınan Mülk suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu Sazbillahu ve lekad zeyyenne semâed dünya bin mesâbihâ ilâ ahiril âye. Maalen biz dünya semasını lamba gibi parlayan yıldızlarla donattık diyor Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla bütün bu ayetleri, hadisleri değerlendirildiğinde yıldızların şu gibi hikmetleri, birincisi süs olarak, gökyüzünün ziyneti olarak bakanları doyuran, onların duygularına hitap eden bir güzellikte yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Öyle değil mi? Bir güzel yaz gecesini düşünün. O semaya gözlerini kaldırıp gökyüzüne bir bakıverdiğinde o yıldızların o ahengi, o muazzamlığı insanın içine alıyor hakikaten. O anda şöyle bir durup Subhanallah diyor. Ama müminse, Ya Rabbi sen noksansız, mükemmelsin Allah'ım. Sen zatında, sıfatlarında, fiillerinde, isimlerinde mükemmelsin Allah'ım. Seni tenzih ederim tüm noksanlıklardan. Subhanallah bu demektir. Onu gördüğü anda öyle diyor. Fakat inanmayan her gece baksa hatta orada bir şeytanlıklar düşünebiliyor. Başka bir fonksiyonu bu ayette geçti. Kara ve denizde güneşin olmadığı bir anda, ayın olmadığı anda size yol göstersin diye, kılavuzluk yapsın diye. Öyledir. Çölde, denizde hep yıldızların şeyiyle kılavuzluğu altında yolunu bulur insanlar. Öteden beri öyledir. Tabi bu teknik meknik yokken böyle yapıyorlardı. Ha bugün hala mesela bedeviler çok muazzam bu işte uzmandırlar hakikaten. Onlar çölün neresinde olursa olsunlar göğe bir kere baktı mı iş tamamdır. Nereye gideceğini bilir. Nerenin kuzeyi, nerenin güneyi, nerenin doğu, nerenin batı olduğu anında bilir. Tabi biz maalesef teknoloji çağının, teknolojinin ortasında büyüdüğümüz için böyle güzel doğal imkanlardan bazıları mahrum kalıyoruz. Kıbleyi nasıl ölçeceğimizi bilemiyoruz yerine göre değil mi? Ya şimdi nasıldı bu kıble meselesi canım? İşte güneş nereden doğdu? Güneş doğduysa biraz devam etti. İşte o arada bir de kıble, güneşin nereden doğduğunun farkında değiliz ki. Nereden doğdu? Batıdan mı doğdu? Kuzeyden mi doğdu? Güneyden mi? Farkında değil insanlar. Teknolojinin getirdiği Allah'ın ayetlerini unutturan bazı şeyler. Ama Allah buyuruyor ki onlarla yolunuzu bulursunuz. Ve burada gücünü, kudretini ve bunların hikmetlerini bize anlatan ayetler muhterem kardeşler. Devam ediyoruz inşallah. 98. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَئَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ O Allah parantez içerisinde sizi bir tek nefisten yaratandır. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan. Hepinizi ey insanlar bir tek nefisten yaratan Allah'tır. Bütün insanların nesebi ona dayanır. Hazreti Adem'e dayanır. Hepinizi ondan yaratmıştır. فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعْ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ Sizin için bir kalma yeri, müstakar, bir kalma yeri, bir de müstevdâ, bir de emanet olarak konulacağınız bir yer vardır. Fıkh eden, ince anlayış sahibi bir toplum için ayrıntılı bir şekilde ayetleri açıkladık diyor Allah Celle Celaluhu ayetin sonunda. Şimdi bu ayette geçen insanların bir nefisten yaratılması malum. Hazreti Adem'den yaratılması. Peki ayette geçen bu müstakar yani kalma yeri bir de emanet olarak olan yer nedir? Burada müfessirlere başvurduğumuzda hakikaten ihtilaflı bu konu. Müfessirler değişik açıklamalar yapmış. Aslında sonucunda hepsi aynı yere varıyor. Şimdi müstakar kalma yeri Arapçada mimli mastardır. Mimli mastar olarak gelmiş burada. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki annelerin rahmi, bu kalma yeri annelerin rahmidir. Müstevda ise emanet olarak kalacağımız yerse kabirdir diyor. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki kalma yeri ana rahmi, emanet olarak olan yerde babaların sulbüdür diyor. Yine Hasan Basri radıyallahu anh kalma yeri kabirdir diyor. Emanet olan yerde sadece dünya hayatıdır diyor. O biraz daha değişik yaklaşmış. Öyle anlamış. Öyle tarif etmiş. Aslında Taberi, merhum müfessir Taberi bütün bunların hepsini verdikten sonra, bütün rivayetleri verdikten sonra diyor ki hepsine ışık tutan bir ifade var ayet-i kerimede. Şöyle ki en doğru söz diyor Allahu Alem kiminiz sulb yani babanın bel omurgasında daha ayrılmamış orada bekliyor daha. Onun kalma yeri daha orasıdır. Kiminiz oradan biraz daha ileri gitmiş ana rahminde bekliyor doğum gününün gelmesine kadar. Kiminiz de dünyaya gelmiş orada bir müddet bekliyor. Kalma yeri ve emanet olduğu yer. Nasıl bakarsanız öyle anlarsınız. Kimisi de oradan da ayrılmış artık en son kalacağı yer olan kabirde bekliyor diyor. Bütün hepsini içeren bir genel ifade var. Sizin için bir kalma yeri bir de emanet olarak konacağınız bir yer vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Her halükarda muhterem kardeşler bakın babanın sulbünden o bel omurgasından ayrılıp ananın rahmine bir gün girdik. Oradan ayrıldık doğduk dünyaya geldik. Dünyadan bir gün ayrılacağız kabire gireceğiz. Bizden önce milyonlarca milyarlarca insan geldi gitti. Biz de bir gün gireceğiz. Ve bir gün gelecek oradan da ayrılıp esas yerimiz olan ahirette Allah'ın huzurunda toplanacağız. Bunun bilincinde olun diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bunu sadece fıkh eden bir toplum anlar. Ayetin sonunda böyle bitiyor muhterem kardeşler. Demek ki bakın buraya kadar okuduğumuz ayetlerden herkes anlamaz. Bu ayetlerden anlayıp ders almak, iman edebilmek için ya'lemun ve yefkahun dedi Allah Celle Celaluhu. Doğru bir bilinç ve ilim sahibi olmak lazım. Bir de ince bir anlayışa, fıkha sahip olmak gerekir. Bu olmadığı müddetçe anlayamazsın. Şimdi bu ayetleri bakın derece derece. Arapça anlamayan bir kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'i güzel de okusa, Arapça açıp okusa ne anlayacaktı? Allah'ın bu azametini, kudretini anlatan muazzam ayetlerden ne anlayacaktı? Hiçbir şey. Arapçayı dedi ki tamam anlamadım bir meal alayım okuyayım. Meal alıp okusa ne anlayacaktı? Gene fazla bir şey anlamayacaktı. Ama tefsirleri de okuduğunda bakın ilme gidiyor mesela. O zaman anlamaya başlıyor. İlmin sonucunda ne meydana geliyor? Yefkahun geliyor. İnce bir anlayış meydana geliyor. Çünkü ne kadar öğrendikçe mümince bakış açısıyla insanın kalbi açılıyor. İnsanın gönlü Allah'a doğru açılıyor. İmana doğru açılıyor. Ve böylece muhterem kardeşler ayetlerden çıkarılması gereken ibretler ve dersler alınıyor inşallah. Rabbim bizleri bu şuurda olan kullarından eylesin inşallah. Devam ediyoruz. 99. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتِ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. O gökten su indirendir. O Allah gökten su indirendir. Yağmur, rahmet. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O yağmur sayesinde. O bitkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ اَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ. Hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar ağaçları meydana getirdik. Unduru ila semerihi iza athmara ve yan'ih inne fi zalikum la ayatin li kavmin yu'minun. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda iman eden, inanan bir toplum için ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. En'am suresi 99. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Şimdi Allah'ın kudretinin ve rahmetinin bir eseridir. Gökten yağmurun gelmesi, inmesi. O biraz evvel okuduğum Vakıa suresinin devamında bakın, orada bu konular böyle geçiyor. Şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu, yağmurla alakalı. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Vakıa suresi 68. Soruyor ey insanlar, içtiğiniz suya ne dersiniz? Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık, şükretmeniz gerekmez mi? Vakıa suresi. Dolayısıyla muhterem kardeşler, Allah Celle Celaluhu kudretinin ve rahmetinin bir eseri olarak o suyu indirmiştir ki insan ve hayvan, bırakın tüm canlıların beslendikleri bitkiler ondan meydana gelsin. Hayat ve canlılık devam edebilsin. Susuz olmaz. Ve fil mâ'i hayat diyor Kur'an'da. Suda hayat vardır. Rahmet vardır. Allah'ın rahmetidir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de nadir yağmur yağar. Bir gün yağmur yaktığında fırladı mescitten dışarı, açtı üstündeki göğsünü yağmura doğru tutmaya başladı. Sahabe ne yapıyorsun ya Resulallah? Onun dedi Allah'la sözleşmesi daha taptaze, bana değmesini istiyorum dedi. Doğaya yaklaşmaya bakın. Ey doğacılar, ey doğaya bakıp da Allah'ı bulmayıp Allah'a isyanı artanlar, zavallılar. İşte müminin doğaya bakış açısı. Suda rahmet vardır, yağmurda rahmet vardır muhterem kardeşler. Ayetin devamında birbirine benzeyen ve benzemeyen meyvelerden bahsediyor. Bu da Allah'ın bir kudretidir. Görünüş olarak, hatta öyle diyor tefsirlerde, biz bilmiyoruz fazla, zeytin ve nar ağaçlarını görmemişiz fazla. Diyor ki zeytin ve nar ağacı görünüş olarak, yaprak olarak bakıldığında ayırt edilmez diyor. Birbirine benzer yaprakları, formu, şekli. Fakat tadı ve meyve şekli olarak bambaşka meyvedir. Biri zeytin, biri nar. Nerede benzer mi birbirine? Hatta narın arasında dahi o kadar türlü türlü vardır. Zeytinlerin arasında türlü türlüleri vardır. Biri yeşildir, biri siyahtır. Biri bambaşka bambaşka tatlara sahiptir. Bütün bunları yapan Allah Celle Celaluhu'dur. Diyor Allah Celle Celaluhu. En sonunda da ne diyor? Unzuru ila semerihi iza esmera ve yen'i. Ey insanlar! Meyve verirken olgunlaştığı zaman bir bakın diyor Allah Celle Celaluhu. Bir bakın. Şöyle görmezlikten gelmeyin. Şöyle bir çıkın seyredin diyor Allah Celle Celaluhu. Bunları görün. Bu meyveleri çıkmaya başlamasından olgunlaşmasına kadar Allah'ın nasıl yetiştirdiğini, renk, koku, küçüklük, büyüklük açısından nasıl değiştirdiğini, ama ibret ve basiret gözüyle bakın. Yoksa anlayamazsınız. İbret ve basiret gözüyle bakın. Meyvelerin ilk hallerini düşünün. Acı, ekşi, ağza almak mümkün değil. Ama olgunlaştığı anda rengini görsen mest oluyorsun. Ağzını almana gerek yok. O kirazın ilk anını bir düşünün. Ondan sonra o kıpkırmızı, böyle insanın gözünü böyle doyuran o kiraz şeklini düşünün. Görün diyor Allah. Meyvelerin meydana geldiği ve sonra olgunlaştığı ana bakın diyor. İşte o meyveleri bu devrelerden geçiren, rengini, kokusunu, şeklini değiştiren Allah Celle Celaluhu'dur. Ama bütün bunlarda iman eden bir toplum için ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki her şeye gücü yeten Allah'ın kudretini ve azametini anlamak için imanla yaklaşmak gerekiyor muhterem kardeşler. Peki bunun sonucu ne? Bir müminin bu ayetlerin sonunda alacağı şekil ne muhterem kardeşler? Secde hali. Başka hiçbir şansı yok. Secde hali. Bütün bu ayetler sonunda müminin yapacağı bir şey var. Allahu Ekber demek. Subhanallah demek. Ve lillahilhamd demek. Başka hiçbir çaresi yok. Gideceği tek kapının ve duran Allah'ın olduğunu anlar. Başka çaresi yok muhterem kardeşler. Hakikaten Allah'a karşı ne kadar şükür borcumuz olduğunu bize anlatan güzel ayet-i kerimeler. Onun bize karşı rahmetinin ne kadar geniş olduğunu. Hani demiştik ya hatırlarsanız bu surede. Vasiat. Onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bütün bunlar kimin için muhterem kardeşler? Hep bizim için. İnsanlar için. Hepsi bu ayetlerde anlatılanların hepsi insanlar için. O çekirdek, o tohum, o güneş, o ay, o sular, o denizler, yağmurlar, meyveler, ağaçlar kimin için? Hepsini Allah bizim istifademize sundu. Dünyaya daha geldiğimiz anda bu kadar nimetlere gark etti bizi. Sonsuz bir kredi açtı bizi. Hem de karşılıksız. Tek bir şey bekledi. O da ne? Şükredeceksin dedi. Şükredeceksin. Çünkü zıttı ne? Küfür. Şükrün zıttı küfürdür. Şükür nimetin sahibini bilmektir. Küfür de bu anlamda zıttı olarak nankörlük etmek demektir. Nimeti verenin üstünü örtmektir. Görmezlikten gelmektir. Onun verdiği krediyle yaşayıp ona bir defa daha şükür borcu bilmemektir. Haşa ve kella. Ona bir defa teşekkür borcu bilmemektir. Haşa. Bundan daha azgınlık, bundan daha büyük nankörlük olur mu? Hayatının sonuna kadar da bunu anlamayan insanın sonu ne olur muhterem kardeşler? Neyi hak eder bu adam? Bir evlat düşünün. Baba ana gece gündüz yalvarıyor. Kol kanat germiş. Besliyor, yediriyor, içiriyor, giydiriyor. Her türlü imkanlar, nimetleri sermiş önüne. Her şeyi yapmış. Sen de komşusun, uzaktan takip ediyorsun. Hatta bazıları hayret içinde kalıyor. Ne kadar çok seviyor bunlar yavrusunu. Ne kadar çok veriyorlar ona diyorsun. Fakat belirli bir yaşa geldikten sonra yan çizmeye başlıyor. Baba ana tanımıyor. Onlara karşı isyan etmeye başlıyor. Gerekirse tokat atıyor. Hadi ulan be moruk diyor, çekiyor gidiyor. Ne dersin buna sen objektif bir takipçi olarak? Şunu bir yakalasam da helak etsem dersin. Çünkü uzun seneler, 1, 5, 10, 20 yıl takip ettin. İşte Allah Celle Celaluhu da bizi böyle seyrediyor muhterem kardeşler. Ve hepsini kaydettiriyor. En sonunda azaba niye müstahak olacağımızı anlıyor musunuz? Allah muhafaza buyursun. Ama bu kadar ibretler karşısında hala şükretmezse insan ne olur ki sonu? Devam ediyoruz inşallah. 100. ayet-i kerimeyle. Şimdi buraya kadar saydık. Bu kadar ayetler karşısında, mucizeler karşısında hal böyleyken, Allah böyle bir Allah iken, bütün bu nimetleri Allah bize vermiş iken, gelin görün ki yine de şirk koşanlar var. Şimdi ona gelecek ayet-i kerime, 100. ayet-i kerime. Saydı billah. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَن۪ينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce bir de ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. سُبْحَانَهُ haşa. Allah haşa diyor. Ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar haşa. O şanı yüce olan Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzaktır ve münezzehtir. Bu ayet-i kerimede muhterem kardeşler dediğimiz gibi bütün bu kadar nimetin, azametin karşısında maalesef maatteessuf insanlar yine de Allah'a şirk koşuyorlar. Şirkin bazı çeşitlerini saymış burada. Aslında bazı gruplara da ışık tutmuş. Mesela müşrikler, müşriklerde değişik şirk çeşitleri vardı. Bazıları mesela Allah'a itaat ettikleri gibi cinlere itaat ediyorlardı. Bazıları putlara itaat ediyorlardı. Müşriklerin bir adeti daha melekler Allah'ın kızlarıdır diyerek tapıyorlardı haşa. İnanıyorlardı. Ayetin devamında Allah'a oğullar ve kızlardan bahsediyor. Kızlar müşriklerin, melekler Allah'ın kızlarıdır demesi. Oğul, Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Haşa ve kella. Subhanahu ve teala amma yasifun. O Allah onların ileri sürdüğü diyor. Bu iğrençliklerden uzak ve münezzehtir. Amenna. Öyle diyor Allah Celle Celaluhu. Aslında burada cin kelimesinin genel ifade olarak Allah'a ortak, yani cinleri Allah'a ortak koştular ifadesi niye cin olarak geldi burada? Buna İbn Abbas radıyallahu anh güzel ışık tutmuş. Diyor ki cin kelimesinin anlamı muhterem kardeşler gözde görülmeyen bir takım mahluklar demektir. Bunun içine cinler de girer, melekler de girer, şeytanlar da girer, hepsi girer. Çünkü ortak vasfı nedir? Gözde görülmez. Dolayısıyla bazıları bakın şeytana taparlar. Bazıları cinlere taparlar. Bazıları meleklere taparlar. Yani taparlar derken onlar üzerinden şirk koşarlar. Allah'ın kızı derler vesaire. Onlara şekil vermeye çalışırlar. Şekillendirirler. Kanatlı manatlı birer varlık olarak çizerler. İbadethanelerini asarlar. Buna benzer şirk çeşitlerini çoğaltın kafanızda. Yahudilerin yaptığını, Hristiyanların yaptığını çoğaltın kafanızda. Ve Allah diyor ki Allah bunların hepsinden münezzehtir. Bütün bunları yapmak Allah'a karşı büyük bir saygısızlıktır. Çünkü o Allah 101. ayet-i kerime Bedi'us semavati vel ard. Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı olan Allah'tır. Bedi' demek muhterem kardeşler unutmayın inşallah Kur'an'da birçok yerde geçiyor bu. Bedi' demek daha önce benzeri olmayan bir şey yaratmak demektir. Örneksiz ve modelsiz yaratmak demektir bedi'. Aynen öyle. Şimdi İnsanlar ne yapıyorlar? Allah'ın yaratmış olduğu bazı şeylere bakarak bazı şeyler icat etmeye çalışıyorlar. Ama Allah örneksiz ve modelsiz, önceden benzeri olmayan şeyleri ilk defa yaratan Allah'tır. O Allah'a mahsus bir şeydir. Şimdi o 100. ayette onların koştukları şirke bir cevap niteliğinde 101. ayetin sonunda اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَهُ Onun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir diyor Allah. Ey ona şirk koşanlar. Eşi olmayan Allah'ın, eşi olmaktan münezzeh olan Allah'ın nasıl çocuğu olabilir? Bunun için eş şart değil mi? Ve halaka kulle şeyin ve huve bi kulli şeyin alim. Her şeyi o yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla en iyi bilen Allah'tır. Amenna ve saddakna. Sizin ona şirk koştuğunuz her şeyi de Allah yaratmıştır. Cinler de onun kullarıdır. Onlar da hesap verecekler. Şeytanları da Allah yaratmıştır. Onlar da Allah'ın karşısında hesap verecekler. Melekleri de Allah yaratmıştır. Onlar da yok olup gidecekler. Peygamberleri de Allah yaratmıştır. Siz onlar üzerinden şirk koşuyorsunuz. Onlar da Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Maide suresinin son sayfasını hatırlayın. Hazreti İsa'nın ahiret günündeki o çağırıp, o haykırmasını, o yalvarışını hatırlayın muhterem kardeşler. Kendisi üzerinden Allah'a şirk koşanlara en güzel cevabı veren ayetlerden bazıları Maide suresinin son sayfasında geçmişti. İnşallah oraya tekrar okursunuz. Biz devam ediyoruz inşallah. 102. ayet-i kerime. En'am 102. İşte bütün bunlar anlatıldıktan sonra şöyle bir ayet geliyor. Zalikumullahu rabbukum. İşte Rabbiniz Allah odur. Bu anlatılandır. Çocuğu olmayan, eşi olmayan, her şeyi yaratan Allah'tır. La ilahe illahu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Haliku kulli şeyin fa'buduh. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. Fa'buduh. Sadece ona kulluk edin. Onun dışında taptığınız, itaat ettiğiniz her şeyi bırakın. Kulluğu sadece ona mahsus kılın. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Unutmayın ki o her şeye vekildir. Yani güvenilip dayanılacak tek yegane varlık Allah'tır. Amenna ve saddakna. 102. ayet-i kerime. Burada Allah'ı bırakıp da artık neye tapıyorlarsa, hangi ideolojiye, hangi sisteme, hangi puta neye tapıyorsa artık fark etmez. Allah Celle Celaluhu bırakıyor ki, ey bunu yapan, sizin de Rabbiniz, sizin de sahibiniz, sizin de işlerinizi yürüten, hatta size de rızık veren Allah'tır. Siz onun çatlattığı çekirdekten çıkan ağaçtan başka bir şeyden mi besleniyorsunuz? Siz de ondan besleniyorsunuz. Öyleyse niye ona şirk koşuyorsunuz? Yapmayın diyor Allah. Fa'budu, ona kulluk edin. Hepsini bırakın, her şeyin Rabbi olan Allah'a kulluk edin. Şimdi 103. ayet-i kerimedeki ifadeye iyi dikkat edin Allah rızası için. Kur'an'da bir daha göremeyeceğimiz muazzam bir ayet-i kerime geliyor inşallah. Yine Rabbimizi tarif eden, onun zatını bize tarif eden muazzam bir ayet-i kerime. Akıllara durgunluk veren şekilde bir ifade. La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar. Gözler onu göremez, halbuki o gözleri görür. Ve huve latiful habir. O latif olan, yani habirle bağlantılı olarak her şeyi en iyi bilen, pek iyi bilen ve habir olan, her şeyden haberdar olan Allah'tır. Amenna ve saddakna. Gözler onu göremez. Buradaki göremezden kasıt muhterem kardeşler, aslında tefsirlerde kuşatamaz, erişemez, algılayamaz. Gözler onun yarattığı daha böyle en küçük atomu, mikrobu dahi göremezken yaratıcı Allah'ı nasıl görsün? Şu anda burada milyonlarca, belki milyarlarca mikrobun, atomun olduğu var mı? Kesinlikle var. Mikroskobu getirip bir baksak hayretler içinde kalırız. Neler var burada şu anda? Şu oturduğumuz yerde, şu masada, şu elimizde neler var, neler var? Doktor mikroskopta bir baktı mı insan şoka giriyor. Neler varmış diye. Görebiliyor musun bunları? Göremiyorsun. Niye? Allah gözünü o şekilde yaratmış ki sen onları göremiyorsun. Ama onun yarattığı beyin ve ilim sayesinde oluşturmuş olduğun mikroskop altında görüyorsun. Daha büyüğü altında daha başka şeyler görüyorsun. Gözler onu göremez. Ama o gözleri görür. Bu muhterem kardeşler aslında kendisinin yaratılmışların niteliklerinden münezzeh olduğunu beyan eden bir ayettir. Hani dedi ya yukarıda, zalikumullahu rabbukum. İşte budur sizin Rabbiniz Allah. Madem ki o Rab'dir, madem ki o kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır, tabii ki o sonuç olarak muhterem kardeşler yaratılmışların niteliklerinden münezzeh olması gerekir. Olmasaydı zaten Allah olamazdı. Onun için o bunlardan münezzehtir. Ama burada bir yanlış anlaşma olmasın diye, hani gözler onu göremez. Mesela Mutezile'nin ve buna benzer bazı bidatçı grupların inandıkları hiç göremez. Öyle değil. Ehl-i sünnet ve cemaat inancında mesela İbn Abbas ve ihtilafsız icma vardır bu konuda ehl-i sünnet ve cemaat akidesinde. Bu görmemek dünya hakkındadır. Ahirette müminler onu görecektir inşallah. Çünkü Kıyamet suresinin 22. ve 23. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Yüzler vardır o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rabbine bakacaklardır. Onu göreceklerdir diyor. Yine bir hadis-i şerifte Bukhari, Ebu Davud ve başka kaynaklarda da geçen hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki sizler ayın 14'ünde gördüğünüz gibi, ayı 14'ünde gördüğünüz gibi kıyamet gününde Rabbinizi göreceksiniz. Rabbim bizlere de nasip eylesin inşallah. Bu kavrayabilecek, ifade edilecek bir nimet değil. Bu sözün bittiği bir yer. Allah'ın görülebilmesi. Bu bundan daha büyük bir nimet olamaz muhterem kardeşler. İbn Kesir diyor ki tefsirinde, gözler onu idrak edemez. Ama bu ahirette onu göremez anlamında değildir diyor. Çünkü bunun hakkında ayet ve hadisler vardır. Buradaki kasıt, gözler Allah'ın celal ve azametini mahiyetiyle idrak edemezler. Hazreti Aişe radıyallahu anh da bu ayeti delil getirerek Allah'ın ahirette görüleceğini fakat dünyada görülmesinin mümkün olmadığını. Rabbim ömür verirdi inşallah. Araf suresini devam ettirirsek orada Hazreti Musa'nın böyle bir isteği sonucunda ne olacağını göreceğiz hep beraber inşallah. Bugünlük bu dersimizde bu kadarıyla yetinip devam edelim inşallah muhterem kardeşler 104. ayet-i kerimeyle. Estağfirullah. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. İşte doğrusu gerçekten yemin olsun ki size Rabbiniz tarafından basiretler verilmiştir. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. Artık kim hakkı görürse, basiret sahibi olursa faydası kendisine. Kim de kör olursa zararı kendisinedir. Ben üzerinize bekçi değilim. Peygamberimiz hitap. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerinize bekçi değilim diyor muhterem kardeşler. 104. ayet-i kerime, En'am suresi 104. ayet-i kerime. Bu ayette geçen basair önemli bir kelime. قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ. Allah'tan size besair gelmiştir. Nedir bu muhterem kardeşler? Ap açık deliller demektir. Ap açık deliller. Aslında bunu şöyle anlamamız lazım. Müfessirler şöyle tarif ediyor. Hidayeti sapıklıktan, imanı küfürden ayırt eden ve hakkı açık bir şekilde gösteren deliller gelmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Zeccaç diyor ki tefsirinde bu Kur'an'dır diyor. Geldi mi bu Kur'an? Geldi ya Rabbi. Size hakkı batıldan ayırt eden her şeyi gösterdi mi? Gösterdi ya Rabbi. Size imanı küfürden ayıran her şeyi gösterdi mi? Gösterdi ya Rabbi. Öyleyse artık sapıtmanız kendi dileğinizle meydana gelmiştir. Yani ne burada kastımız? Sizin kendi arzunuzda, kendi isteğinizde, kendi o yola doğru koşmanızda meydana gelmiştir. Ama Allah'tan size besair gelmiştir. Eğer siz o besairi, delilleri görüp onlar sayesinde devam ederseniz sizin faydanıza olur diyor Allah Celle Celaluhu. Allah bizlere muhterem kardeşler şu birbirimizi gördüğümüz gibi, eşyayı gördüğümüz gibi, görmemiz için maddi gözler verdiği gibi bu gözlerin ötesinde bir de manevi gözler vermiştir bize. Kalp gözü diyoruz buna. İşte bu ayetteki femen ebusaradan kasıt kalp gözüdür muhterem kardeşler. Aslında bu kalp gözü aynı zamanda hakkı ve gerçekleri kavramak için idrak gücü, firaset, anlayış vermiştir Allah Celle Celaluhu bize. Her insana Allah bunu vermiştir. Kim bu firaset, basiret dediğimiz, idrak gücü dediğimiz, Allah'ın her bünyeye yerleştirdiği bu fıtratını değerlendirip onu köreltmezse, onun üzerini küfürle örtmezse o hakikati arayıp görür. Ama kim de yapmazsa o korkunç bir zarara uğramıştır muhterem kardeşler. Kim kalp gözüyle bakarsa, hakkı görmek isterse Allah ona hakkı gösterir. Ve Allah onu hidayet eder. Bu Allah'ın bir sünnetidir. Kim doğru yolu bulmak isterse Allah onu hidayet eder. Allah ona kapıları kapatmaz. Haddini arkasına kadar açar. Aksine. Fakat kim de bütün bunlara rağmen gözünü yine de kapatırsa, buradaki gözden kastımız yanlış anlamayın, kalp gözüdür. O zaman onun için hakikaten zararın sonu yok demektir. Hac suresi 46. ayette Rabbimiz buyuruyor ki فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْاَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّت۪ي فِي الصُّدُورِ. İlginç bir ayet-i kerime. Gerçekten gözler kör olmaz. Fakat göğüslerin içindeki kalpler kör olur diyor Allah Celle Celaluhu. Neyi kastediyor burada muhterem kardeşler? İnsanların gözü görüyor, her şeyi görüyor. Fakat kalp gözü gitmiş, hakkı görmüyor artık. Bu ayetleri okuyorsun, sen tir tir titriyorsun, Allahu Ekber demen gerekiyor. Secde hali alıyorsun, ötekisinin küfürünü artırıyor. Kalp gözünü kapatmış. Gözü her şeyi görüyor. Çok keskin, kartal gibi. Ama hakikatleri görmüyor artık. Büyük profesör olmuş. Maddeleri incelemeye başlamış. Gökler hakkında incelemeler yapmış fakat onları yaratan Allah'ı bulamamış. O kadar incelikleri bulmuş. Kalp gözünü kapatmış çünkü. Görmek istemiyor. Hakkı aramıyor. İşte burada da Allah buyuruyor ki bu kendi aleyhinize olur eğer böyle yaparsanız. Ama bu vesaire unutmayın. Biraz sonra bir bağlantı gelecek inşallah. Devam ediyoruz. 105. ayet-i kerime. وَكَذَٰلِكُ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُّبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 105. Böylece biz ayetleri geniş geniş, tafsilatlı bir şekilde açıklıyoruz ki sen ders almışsın desinler, biz de anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım diyor Allah Celle Celaluhu 105. ayet-i kerimede. Buradaki sen ders almışsın desinlerden kasıt kim? Müfessirlerin çoğunluğu burada, cumhuru diyor ki muhterem kardeşler, hani peygamberimize böyle hakaretlerde bulunuyordu. Diyorlardı ki bu bize senin tebliğ ettiğin şeyler aslında vahiy falan değil, eskilerin masallarıdır bunlar diyorlardı. Sen bunlar gidiyorsun başkalarından öğreniyorsun, ders alıyorsun, bize gelip anlatıyorsun diyorlardı. Allah da diyor ki biz ayetleri bundan dolayı, onlar böyle dediği için tafsilatlı tafsilatlı anlatıyoruz. Niye? Onların azabı hak etmelerinin daha da yükselmesi için. Çünkü onlar bunu arıyor muhterem kardeşler. Allah da onları aradıklarının içinde bırakıyor. Küfrü ve azabı arıyorlar. Allah da istedikleri gibi yaratıyor. İmanı ve hidayeti arasalar Allah onları oradan kurtarıp doğru yola sevk edecek. Fakat istemiyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği ayete iman edeceğine diyorlar ki sen neyi de ders almışsın diyorlar ya. Kim öğretti sana bunları diyorlardı. Böyle hakarette bulunuyor. Allah da cevap olarak 105. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. 106. اِتَّبِعْ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana vahy olana uy. Müşrikler ne derse desinler. Onlar her zaman bir şey diyeceklerdir. O gün dedikleri gibi bugün de diyorlar. Hep diyecekler. Müşriğin görevi zaten, kafirin görevi mümini rahat bırakmamak. Kendisine bunu hayat amacı edinmiş, görev edinmiş adam. Seninle uğraşacak durmadan. Ama Allah buyuruyor ki sen Rabbinden sana vahy olana uy. La ilahe illahu. Çünkü ondan başka ilah yoktur. Ve a'rid anil müşrikîn. Müşriklerden de yüz çevir diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. A'rid, yüz çevirmek, onlarla oturup kalkmamak, onların görüşlerine iltifat etmemek demektir. Ne derse desinler. Diyecekler çünkü. Ya sana bana deseler ne olur? Peygamber'e ne demediler ki? Sihirbaz mı demediler? Kahin mi demediler? Ne demediler ki muhterem kardeşler? Bize ne dediler? Kimse bir şey dedi yok zaten bize. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Biz çok keyifliyiz yani. Peygamber'e çok dediler. Ashab'a da çok dediler. Peygamberlere çok dediler. Aslında burada bir de sorgulamak gerekiyor. Bize kimse niye bir şey demiyor? Bugünün kafirleri dünkünden iyi mi, ondan mı demiyorlar? Yok öyle değil. Öyle değil. Çünkü hep aynı onlar. Hepsi aynı. Demek ki o zaman bizde bazı eksiklikler var ki kimse dokunmuyor bize. Rahat bırakıyorlar hep bizi. Sen iyi Müslümansın diyor. Rahat devam et. İnşallah biz iyi Müslümanızdır. Ama onların gözünde değil, Allah'ın indinde. Bize kimin iyi Müslüman dediği de çok önemli. Birileri bize iyi Müslüman derse bizim için çok kötü olur. Ama Allah bize sen iyi Müslümansın diyorsa o zaman inşallah iyi Müslümanız Allah'ın izniyle. Onu değerlendirelim. Peki Allah'ın bize iyi Müslüman dediğini nereden anlayacağız? Şöyle bir Müslümanlığımızı Kur'an ve sünnetin terazisinin karşısına koyacağız. Göreceğiz inşallah o zaman. Ayet ve hadisler karşısında ne derece bu vasıflar bizde olmuş olmamış, o zaman görürüz inşallah. Bu değerlendirme için zaten tefsir derslerini bundan dolayı yapıyoruz. 107. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı, biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık, sen onların vekili de değilsin diyor 107. ayet-i kerimede. Burada muhterem kardeşler açık, Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem teselli ediyor Rabbimiz. Çünkü o üzülüyordu. O onların iman etmemelerine, bu kadar ayetlere rağmen şirk koşmalarına hakikaten şiddetli üzülüyordu. Ashab da üzülüyordu. Allah da peygamberimiz ve müminleri teselli ediyor. Ve burada hakikaten onların bilerek, isteyerek kendi arzularıyla kapattıkları gözlerini, kalp gözlerini sen zorla açamazsın diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü onlar böyle istediler. Allah da onların isteğinin sonucu olarak böyle halketti. 108. ayet-i kerime. İyi dinleyelim inşallah. Bizimle de her ayetin olduğu gibi bunun da özellikle bizimle çok alakası var. Bize bir ahlakı öğretecek şimdi bu ayet-i kerime. Bu kadar tevhid dersinin içerisinde bir de ahlaki kural öğrenecek şimdi. Bakın muhterem kardeşler. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Allah'tan başkasına tapanlara ve putlarına sövmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Sövmeyin. Yoksa onlar da bilmeyerek sonra Allah'a söverler. كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجُعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rableri nedir? Artık ona yaptıklarını kendilerine bildirecektir diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu 108. ayet-i kerimede. Şimdi bu ayet-i kerime hakikaten önemli bir ayet-i kerime muhterem kardeşler. Hükmü ahirete kadar baki. Tüm ümmet için baki bu ayet-i kerimenin hükmü. Yani siz onların muhteremlerine, kutsallarına, putlarına sövmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar için çünkü onlar kutsal ya. İşte nedir? Adamın dinine, kilisesine, papasına, ne bileyim ben vesaire bu ikonlarına sövmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Yoksa onlar da bilmedikleri için Allah'a söverler. Yasaklıyor Allah Celle Celaluhu. Kaldı ki onlara sövmek bize ne kazandırır muhterem kardeşler? Ne kazandırır ki? Yani onların putlarına sövmek, küfretmek bize ne kazandırır? Bir faydası olmaz. Hatta birçok defada tebliğ yollarını kapatır. Halbuki başka bir şekilde yaklaşılsa, Fussilet suresi 34. ayete baktığımızda belki onun ışığı altında, onlara tezimizi güzelce savunsak, tevhidi güzelce anlatsak, biz bize düşen görevi iyice yapsak, bir bakarsın ki diyor Allah, sana düşman olan birisi sımsıcak dost keseri vermiş. Fussilet 34 ayet. İlginç bir ayet-i kerime. Tezini güzellikle savun, kötülüğe, kötülükle iyilik birbirine benzemez. Sen tezini yani inancını, davanı güzellikle savun. Bir de göreceksin ki sana düşman olan birisi sımsıcak dost keseri vermiş diyor Allah Celle Celaluhu. Bu da herkesin işi değil tabii ki. Bunu becerenler yapacak. Bunu becerenlere bırakacağız. Çünkü onlar Allah onlara verdiği bir kabiliyet sonucu alimler bu işi yapacaklar ve yapıyorlar elhamdülillah. Ve niceleri böyle imana gelmiştir elhamdülillah. Onun için burada muhterem kardeşler bakın. Aslında genel davranışımızın nasıl olacağını daha iyi anlayalım diye bir de hadis, tabir eden size bir hadis okuyacağım inşallah. Müslim'de geçen, Tirmizi'de geçen, başka kaynaklarda geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişinin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır. Yani kişinin kendi anne babasına sövmesi, küfretmesi büyük günahtır. Sahabe soruyor ya Resulallah kişi anne babasına söver mi? Nasıl söver kendi anne babasına kişi? Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam kişi başkasının babasına söver, sövdüğü adam da onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da annesine söver. Bu kişinin kendi anne babasına sövmesi demektir. Genel bir ilke. Bu genel bir ilke muhterem kardeşler. Onun için burada bizim için önemli olan İslam'ın yani bu konunun ayet-i kerimenin sebebi nüzulünü anlamak istersek İslam'ın o ilk günlerinde daha Mekke döneminde tabii ki sahabeler müşriklerin, kafirlerin o inatlarına, o hakaretlerine, saldırılarına dayanamayıp bazıları onların putlarını küçümsüyorlardı. Onları tahkir ediyorlardı. Allah Celle Celaluhu onların bunun üzerine mesela bir defasında gelmişlerdi Ebu Talib'e ölümü esnasında ona demişlerdi yani bunu yapmasın yoksa biz de onun Rabbine söveriz, küfrederiz diye tehdit etmişlerdi. Bunun üzerine bu ayet-i kerimenin nazil olduğunu söyleyen tefsirlerde aktarılmış. Onun için burada bizim için dediğim gibi genel ilke olarak eğer böyle bir durumumuz yoksa, gücümüz yoksa, bunun arkasını getiremeyeceksek, kafirler hatta daha güçlü bir pozisyondaysa, Mekke döneminde olduğu gibi, o zaman bunları yapmak sakınmamız gereken noktalardandır muhterem kardeşler. Şimdi inşallah, günümüzün son iki ayetine gelmeden ayetin sonu önemli. Ayetin son bölümü Allah ne buyurdu? Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip güzel gösterdik. Bu çok önemli bir bölüm. Böyle hızlı geçtik fakat üzerinde biraz durmak gerekiyor bir iki dakika. Biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ne demek bu? Müminlere hayrı, salih amel işlemeyi güzel gösterdik diyor Allah Celle Celaluhu. Kafirlere de şerri, yani aslında kendi felaketlerine sebebiyet verecek amelleri güzel gösterdik diyor. Şimdi sen mesela müşriklerin, kafirlerin hoşlandığı bir ortama girdiğin anda eyvah, bıçak sana sokarlarmış gibi olursun. Düşünün, bir içkili, müzikli, fuhşiyatın olduğu bir ortama girdiğin anda bir Müslüman bir saniye durmaz orada. Zorla tutsalar duramaz. Çünkü vicdanı, kalbi sıkar onu. Bir an evvel ne yapıp yapıp orada zincirle bağlasalar koparıp kaçar. Ama onlar oradan hoşlanıyor. Niye bu böyle? Allah buyuruyor ki biz her birine kendi işlerini cazip gösterdik. Ama bunun da bir sebebi var tabii ki muhterem kardeşler. Bugünkü birçok şeyi çok olayı güzel açıklıyor bu ayet-i kerime. Işık tutuyor. Buradaki olay şu. Şu biraz evvel okumuştuk ya 103. ayet-i kerime, 104. ayet-i kerime Allah'tan açık deliller, basair gelmiştir. Dedim bunu unutmayın. Bu açık deliller neydi? Hakkı batıldan ayıran, imanı küfürden ayırt eden kalp gözüydü muhterem kardeşler. İnsanlar basireti bırakıp da meselelere zevkle, yani heva ve hevesleriyle yaklaşırlarsa o zaman kötü şeyleri iyi kabul etmeye başlarlar. Çünkü meselelere Allah'ın hükümleri altında bakmıyorlar. Hayvanlar gibi sırf eğlence zevk gözüyle bakıyorlar. Heva ve heveslerine tabi olmuşlar, her şeyi onunla değerlendiriyorlar. Neyin iyi neyin kötü olduğunu heva ve hevesine göre değerlendiriyorlar. Onun için bunun bir sonucu olarak muhterem kardeşler kötü şeyleri iyi kabul ederek yapmaya başlıyorlar. Allah da, burası önemli, onları bu yanlış telakkilerinden korumaz. Tam tersine onlara iyi kötü, kötüyü de iyi göstermeye başlar. Niye? Çünkü onlar meselelere heva ve heveslerine göre tabi olmaya başladılar. Aslında artık Allah'ın uluhiyetini bırakıp heva ve heveslerine tapmaya başladılar. Allah da onlara onu artık süslü göstermeye başladı. Bakın sebep sonuç ilişkisi. Hani bazıları bir örneği vermiştik değil mi? Allah nefisteki cinsi arzuyu tatmin etmek için helal olan nikah yoluyla çiftleşmeyi bize emir buyurmuş. Böyle bunu yapın demiş ve bu helal demiş muhterem kardeşler. Yaptığın müddetçe sınırları aşmazsın, mutlu olursun, huzurlu olursun. Fakat bunun ötesinde bu sınırları aşıp hiçbir sınır tanımayıp zina yoluna gidersen, 1-5-10 demezsen, gayrimeşru ne kadar ilişki türü varsa bunu yaparsan bundan hoşlanmaya başlarsın artık. Yani haşa, sözümüz meclisten dışarı, tabii ki bu inanmayanlar için geçerli. Bundan hoşlanmaya başlar artık. Ona artık biri az gelmeye başlar. Ona artık helal yollardan tatmin etmek hoşuna gitmez. Canı sıkılır. Evlense dahi yolunu bulup tekrar zina yoluna gider. Niye? Çünkü hep zevkine göre tabi olmuştur. Allah da onu o zevkinin içinde bırakmıştır. Sonuç ne? İyi kötü, kötüyü iyi görmeye başlamıştır. Korkunç bir olay muhterem kardeşler. Sonuç itibarıyla her yaptığını kendi lehine yaptığını zanneder. Tabi burada sonuç felaket. Neyin doğru olduğunu biz sadece Allah'tan öğrenebiliriz. Aslında bu ayeti işlerken aklıma benim ilginç bir soru geldi de çok fazla üzerinde düşünmek istemedim. Korktum çünkü. Korktum. Ama yine de bu soruyu sizinle paylaşayım. Düşündüm, paylaşayım, paylaşmayayım, paylaşmak istiyorum. Beni bu soru korkuttu. İnanın ki ayeti hazırlanırken aklıma geldi bu soru. Tefsirlerde okuduğumdan değil ama acizane aklıma geldi. Dedim ki aklıma gelen soru şuydu. Maalesef bugün gayrimüşriklerin hoşuna giden şeyler bizim Müslümanların da hoşuna gitmeye başladı. Bu korkunç bir olay. Halbuki Allah buyuruyor ki biz her ümmete kendi işlerini süslü gösterdik. O onların işi, ama müminler de onların işlerini sevmeye başladı muhterem kardeşler. Öyle değil mi? Korkunç bir olay. Bugün bir tefsir yazılsa bunu tefsir almak gerekir mutlaka. Allahu alem, bu müfessirler, Allah onlardan razı olsun. Hepsinin mekanı cennet olsun, öyledir inşallah, zaten eminim bundan. Bunlar tefsirleri yazdığında özellikle mesela Taberi gibi ilkler, Müslümanlar Müslümandı daha muhterem kardeşler. Adam gibi Müslümandılar. Müslümanlar kafirlerin hoşuna giden işlerden nefret ediyordu o zamanlar. Ama bugün gel gör bak ki müminler Allah'ın ifadesiyle kafirlerin hoşuna giden şeylerden hoşlanmaya başlıyorlar. Onların eğlence şekillerini sevmeye başlıyorlar. Onların giyinme şekillerini sevmeye başlıyorlar. Onların yönetme şekillerini beğenmeye başlıyorlar. Onlar gibi olmaya başlıyorlar. Hoşlanıyorlar bundan bir de. Ama Müslümanız diyorlar. Bu çok korkunç bir olay. Bu noktada hakikaten çok ilginç ve dikkatli bir şekilde bir muhasebe yapılması gerekiyor. Allah muhafaza buyursun. İnşallah böyle bir hastalığımız yoktur. Ama eğer kafirlere ait, kafirlerin sevdiği bir şey bizim hoşumuza gidiyorsa derhal o meseleyi terk ederim muhterem kardeşler. Bu küçükten büyüğe çok örnekler verilebilir. Dedim ya, ben basit örneklerini verdim anlaşılsın diye. Yani giyim tarzından tut, yaşam tarzından al, kafirlerin hoşuna giden, aslında onların adetleri olan şeyler bizim de hoşumuza gidiyorsa, hatta bunları yapınca zevk alıyorsak, o zaman şöyle bir eyvah dememiz gerekir. Eyvah! Allah'ın onlara ait kılmış olduğu süsleri ben seviyorsam ben hangi gruptayım şimdi? E ben haşrolunduğum zaman hangi grupla gezeceğim? Onların sevdiğini seviyordum. Bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Bir alemin yazısında okumuştum. Söz sözü açıyor, bitiriyorum inşallah, zaten son iki ayet kaldı. Yani sigarayla alakalı. Sigara içen kardeşlerim alınsınlar. Alınmalarını istiyorum. Alınmasınlar demiyorum bakın. Alınsınlar. Alınsınlar diye söylüyorum. Burada hep süslü böster cici bici yok böyle. Allah'ın ayetleri karşısında meseleleri iyi açıklamamız gerekir. Fıkhi meselesi belli. Tahrimen mekruh. Tamam. Ama o alim de yaklaşıyor, diyor ki yani bu işi işleyen tahrimen mekruh, bak harama yakın mı? Güzel bir şey değil yani. Mübah, müstahsen bir şey değil ki. Tahrimen mekruh en azından. Şimdi bunun böyle olduğu zaman bu işi işleyen bir insan, diyor, kitabında böyle yazmış. Hoşuma gitti. Bir zamanlar makalesini okumuştum. Ahiret gününde, diyor, o insanlar haşrolunduğu zaman bu sigaralı, müzikli, çatpatlı, gürültülü ortamlarda gezen insan acaba, diyor, önlerinde peygamberlerin, sıddıkların, salihlerin, şehitlerin gittiği kervanda mı gezebilecek? Yoksa aynı onlar gibi dumanlı ortamlarda gezen insanlarla mı, o gruba mı ayıracak Allah onu? Bir düşünmek gerekiyor bunu. Yani bunlar kimin adetleri olduğu belli. Bunu müminler icat etmiş değil ki. Kimin için süslü bu, kimin hoşuna gidiyor bu adetler? Ve buna benzer, yani bu bir örnekti. Onun için bunları düşünmemiz gerekiyor tekrar muhterem kardeşler. Bunlar önemli şeyler. Ve inşallah dersimizi bitirelim. Son iki ayetimizi okuyup hızlı hızlı. Estaizu billah. 109 ve 110. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِيْمَانِهِمْ لَاِنْ جَاءَتْهُمْ اَيَتٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. İkisini birden okudum. İnşallah meallerini de okuyorum. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde Allah'a and içtiler. De ki mucizeler ancak Allah katındadır. Katındandır. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız, diyor Allah Celle Celaluhu. Yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi mucizeleri görseler de tasdik etmedikleri için parantez içerisinde onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Ve onları şaşkın olarak azgınlıkları içerisinde bırakırız, diyor Allah Celle Celaluhu. En'am suresinin 110. ayet-i kerimesinde muhterem kardeşler. Burada aslında 109'da hitap müminleri. Çünkü yani Allah buyuruyor ki mucize geldiğinde onların inanmayacaklarını nereden bileceksiniz veya farkında mısınız diye meallendirilmiş. Olay kısaca şöyle muhterem kardeşler. Resulullah Aleyhisselam'a gelip biliyorsunuz, o zaman müşrikler diyorlardı işte Hazreti Musa'ya verildiği gibi, Hazreti İsa'ya verildiği gibi sen de bir mucize getir. Ne mucizesi istiyorsunuz? E şu Safa tepesi altın olsun bari, diyorlardı. İstedikleri mucize bu. Hakikaten dua etmişti Peygamberimiz Aleyhisselam. Dua, elini açtı ve dua etti. Bu olayı Taberi'nin tefsirinde, İbn-i Kesir'de, diğer tefsirlerde de var. Dua etti. Bunların istekleri üzerine bu mucizenin gerçekleşmesi ve bunlar iman. Sordu. İman edecek misiniz bu mucize gerçekleşirse? Yemin ettiler. Ve aksemu billahi, bak. Ayet ilginç. Müşrikler kimin adına yemin ediyorlarmış? Allah adına yemin ediyorlar. Çünkü Allah'a inanıyorlar ama şirk koşarak. Allah adına yemin ettiler. İnanacağız dediler. Onun üzerine dua etti Peygamberimiz. Cebrail Aleyhisselam geldi. Özetini anlatıyorum. Vaktimiz bittiği için. Cebrail Aleyhisselam geldi ve dedi ki dilediğini yerine getirilecek. İstersen Allah Safa tepesini altın yapacak, dedi. Fakat bir mucize gönderilir de ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, buna rağmen iman etmezlerse mutlaka onlara helak ederiz, dedi. Azaba uğrayacaklar. Tercih sizin. O mucize gelirdi, iman etmezlerse helak olacaklar. Onun için dedi ki istersen bırak onları, tövbe edip imana gelsinler. Ve Peygamber Aleyhisselam onları tövbeye davet etti. Ve bunun üzerine bu ayet-i kerime geldi. Onun için Allah burada buyuruyor ki mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız siz? Önümüzdeki hafta inşallah ilk ayet 111. ayette göreceğiz. Allah şunu şunu şunu yapsa, şu mucizeleri getirse yine iman etmezler. Kim biliyor bunu? Kalplerin sahibi olan Allah biliyor. Kimin iman edip etmeyeceğini biliyor. Aslında muhterem kardeşler, mucize isteyince Allah'ın o mucizeyi yaratmaması da Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Çünkü vallahi yaratsa iman edilmediğinde helak etmesi gerek. Helak eder çünkü. Yaratmadığına şükretmemiz gerekir. Allah'ın mucizesi karşısında hala iman duygumuz kabarmazsa biz helak olacağız demektir. Biz derken insanlar yani. Biz elhamdülillah müminiz, öyle bir sorunumuz yok. Ama insanlar için o geçerlidir. Onun için Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Şükretmeleri gerekirken de bir de mucize istiyorlar. Allah onların mucizeleri görselerde tasdik etmeyecekleri için onların kalplerini ve gözlerini ters çevirmiştir. Anlamıyorlar artık. Basair. Kalp gözleri kör olmuştur artık. Muhterem kardeşler, Rabbim bizlere basiret nasip eylesin. Firaset nasip eylesin. Rabbim bizlere olayları kalp gözüyle değerlendirmeyi nasip eylesin inşallah. Dersimizi burada noktalıyorum inşallah. Namaza geçeceğiz Allah'ın izniyle. Geçmeden önce tabii ki sorularınız varsa sorularınızı sorma için mutlaka bu noktada tabii fırsat tanıyoruz her zamanki gibi. Abdest almak isteyen kardeşlerim.